بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي بأمر الله نأتمر، بدين الله ننتصر، نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر. نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر، فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور، كأن قضاتها عمر. الحمد لله ذي القوة المتين، الذي كلف عباده المؤمنين بقتال أعدائه الكافرين والمرتدين، إلى أن يتوبوا ويشهدوا ويقيموا الصلاة فيكونوا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد أفضل الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزتمندو مسلمانانو ورونو، تیر درس کې په دویم صفت د خوارجو خبره شوې وه چې خوارج کم عمره او بی عقل انسانان وي، د هغوی اقوال، د هغوی حرکات، د هغوی سیاست او تګلاره، د هغوی منهج، دا ټول د بی عقلۍ نه ډکي، د هغوی د غټو سړو عادات به د ماشومانو په څیر وي، او داسې نور چې هلته پرې تفصیلي خبره شوې وه. نن د رب العالمین په توفیق سره د خوارجو په دریم صفت خبره کوو، تر څو عام مسلمانان د خوارجو د مرکزی صفاتو نه خبر شي او په خپله هم قضاوت وکړي چې د خوارجو صفات نن چا کې موجود دي. دریم صفت د خوارجو هم حدیث د بخاری کې نقل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. خوارج هغه خلک دي چې دوی به قرآن کریم لولي خو لیکن د مرۍ نه به لاندې نه کیوزي، قرآن به په ژبه باندې لولي خو لیکن د دوی زړونو ته به نه کیوزي، د دوی سینو ته به نه کیوزي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او امام ابن حجر او نور اهل علم د دې صفت حاصل داسې ذکر کوي چې جهلهم باصول الدین و فروعه. خوارج دا هغه خلک دي چې د دین په اصول او فروع به جاهل وي، یا په بل تعبیر باندې چې بعضی علما دنه تعبیر کوي په قله الفقه فی الدین، په دین کې دوی فقاهت نه وي بلکې هر څه سي لولي خو لیکن په مقصد او هدف نه پوهیږي. لکه دې صفت ته مختلفو اهل علمو اشاره کړې، که چېرته موږ تاسو د اهل علمو کتابونه وګورو، لکه بغیۃ المرتاد اول جلد 315 نمبر صفحه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې خبرې وضاحت کړي، او فتح الباری نه هم جلد 3 نمبر صفحه کې امام ابن حجر رحم الله دی خبرو ته اشاره کړي، او دارنګ فتح الملهم دریم جلد 113 نمبر صفحه او نورو کتابونو کې د خوارجو دی صفت ذکر شوی دی. نو دا هم یو مرکزی صفت د خوارجو دی عزتمند ورونو چې دوی به د دین فقاهت او پوهه نه لري. په همدې وجه دوی کې چې دا ناکاره صفات جمع شوي، د دې وجه دا ده چې دوی د دین نه په صحیح معنا باندې معلومات نه لري، دوی په دین مانی نه پوهیږي، دوی په قرآن باندې ځان نه پوه کړی، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې نه پوهیږي، نو دوی د وجه نه ناکار او بد او خراب صفات دوی کې جمع کیږي. دا صفت په حدیث د بخاری کې تفصیلا نقل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د ذوالخویسره باره کې ویلې چې دې باندې خبره شوې وه چې دا د خوارجو امام دی، د خوارجو لومړنی سړی دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بارک یو فرمایل چې ان من ذئذئی هذا او فی عقبی هذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. د دې سړی په نسل او راتلونکو کې به داسې قوم پیدا شي چې دوی به قرآن لولي خو لیکن د مرۍ نه لاندې به نه کیوزي. د دې حدیث شرحه که موږ تاسې وګورو د محدثینو په شروحو کې، نو دا خبره به واضحه شي چې یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، د دې مقصد دا دی چې قله الفقه فی الدین، دوی به په دین کې فقاهت نه لري، دین باندې به پوهه نه لري، قرآن او سنت باندې به دوی نه پوهیږي. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې د حدیث معنا کوي، فرمایي: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال القاضي: فيه تأويلان، أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. امام نووي فرمي چه قاضي عيازوي چه دكي دو معنی دي، يو معنى اداده چه دوی زرونو تبا دا قرآن کریم دا فهم نكي وزي، دا قرآن کریم دا فهم به دوی زرونو ناخلی، دا دوی زرونو با پا قرآن کریم بانی نپویگی. ولا ينتفعون بما تلو منه، اغد سا چه دوی الولی دا غینا بفایده نشي اخستله. ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، او نبا دا دوی دا پارا پا دی قراعت بانده کما حسوی سوا دا دینا چه پا خلا و حنجرا و حلق بانده دوی کم تلاوت کی، دا دینا اخوا بچه دا دوی دا پارا کما حسا و کما برخه دی قراعت ننی. الثاني معناه لا يسعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، او دویم معناه ویداده چه نبد دوی عمل و نبد دوی تلاوت پرت خیجی، در رب العالمین در بار تب نخیجی و نبد دوی نقبل دلشی. نمقصد داده ورونو چه ده خوارج و سر ده دین فقاهت و ده قرآن و ده سنت پویا نی، بلکه اسی سرسری معلومات ور سرعی و مغپس وروانی، او داغی ناخوا چه کم دین در رب العالمین وی، سنت در رسول الله صلی الله علیه و سلم وی، او یاد سلف و شرح و تفسیر وی، اغا نبی دوی انکار کی یا اشات غرزی. پام دی وجه خوارج پا وائلو کم امداسی و لکه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم مند اعتراض کول پا تقسیم د مالیفه کی. مخی دین چه فکر پا دی خبره کی وکی چه دا خود الله رسول ده، دی خو عادل و تقوادار ده، دی خود الله نبی ده، او رب العالمین په تقسیم د اموالو کې ته اختیار او صلاحیت ورکړی دی. دې خبرو باندې ذهن نه خلاصو، خو لیکن د مخې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کول، همدارنګه په خلفای راشدینو باندې خروج کولو کې، هغه وخت چې علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه حکمین مقرر کړل، تر څو د صحابه کرامو په منځ کې چې کومه خبره راغلې وه دغه حل وکړي. نو دې دواړو چې کله حکمین مقرر کړل، نو دی خوارج دا ناره پورته کوله چې لا حکم الا لله، فیصله نشته مگر یوازې د الله د پاره ده، او په ده باندې علی او معاویه کافر شو، نعوذ بالله. خو نور حقیقت باندې ځان نه پویولو چې حکمین مقررول د دې څه مقصد دی، څه معنا لري، او په شرع کې کوم حیثیت لري. د حکمینو مقررولو باره کې خو رب العالمین په وړو وړو سیزونو کې امر کړی دی. کله چې د ښځې او د خاوند سره ورانه شي، نو په هغه ځای کې رب العالمین د حکمینو د مقررولو حکم کوي چې فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. لیکن دا خو یو لویه موضوع وه چې د صحابه کرامو تر منځه څه خبرې راپورته شوې وې. په دې کې حکمین مقررول خو فرض او لازم خبره وه، خو د دې خوارجو دې خبرو ته ذهن نه رسېدلو، ځکه چې دوی سره فقاهت نو، د قرآن او د سنت پویه دوی سره نه وه، هسې سرسري خبرې اورېدلې وې او د مغه پسې روانو. نو دا د خوارجو صفت شورونو چې قلت الفقه فی الدین، په دین کې فقاهت او پویه به دوی نه لري، د دین په اصول او فروع باندې به دوی جاهلی. همدا وجه ده چې په تاریخ د اسلام کې خوارج کوم خاص منهج او تګلانه نه لري، بلکې یو څو عقاید دي، یو څو مسائل دي چې همده غیرانیولې دي او همده پسې روان دي. نو دا حاصل او خلاصه د خوارجو د دریم صفت شو عزتمندو، چې جهلهم به اصول الدین و فروعه، د دین په اصول او فروع باندې به دوی جاهل وي، یا په بل تعبیر باندې چې قلت الفقه فی الدین، په دین کې به د دوی فقاهت نه وي. اوس راځو دې خبرې ته چې نننی عصر کې عدم فقاهت او د دین څخه د جهل صفت تا چا کې موجود دی. آیا د دولت اسلامي مشایخ او علما د دین اسلام فقاهت نه لري؟ که نه د طالب ملیشیا او د دوی شیخانې نه لري، نو د دې خبرې فیصله عزتمندو که مونږ بیخي ونه کړو، عامو مسلمانانو ته دې خبرې اندازه لګېدلې لله الحمد، چې د طالب ملیشی خو پرېږده، بلکې د هغوی شیخان او علما هغه دومره بې علمه دي چې ټوله ورځ قولن او عملاً شرکیات، خرافات او بدعات بادی، داسې بې بنیاد او د بې علمۍ خبرې کوي چې واړه او زاړه ورپورې مسخرې کوي، او هیڅ عقلمند مؤمن یې ورسره نه مني. کله وای چې د یو شیخ نه بل شیخ ته لاړلی لاړی مشرک شولی والعیاذ بالله، دا به ورسره امت مسلمه ومني، دا به امت مسلمه ورسره تایید کی هیڅکله نه. کله وای چې سړی امریکا کې او ښځه په افغانستان او پاکستان کې بچی کیدلی شي، دا به کله یو حیادار او باعفته مؤمن د دوی سره ومني. کله وای د خپل شیخ مخ ته به نفلونه نه کې، په مسله او جانماز باندې به پښې بیخي نږدې، او داسې به ورسره په لاره نه ځي چې د ستا سوری په هغه باندې ولګېږي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته صحابه کرامو نفلونه کړي، د هغه په مسله او جانماز باندې ابوبکر ودرېدلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې څنګ ته ودرېږي. د هغه سره خو خندق او نورو مواضعو کې ملګرو کارونه کړي دي، ګڼ مجلسونه یې ورسره کول، خامخا د صحابه کرامو سوری ورباندې ورتللو. نو دا دین محمد حلولی او مشرک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان اوچت ګڼي، نو چې نه به د ده په مسله باندې څوک ودرېږي، نه به د ده سره څنګ ته داسې څوک ځي چې په ده باندې سوری ورشي، نه به د ده مخکې څوک نفلونه کوي. دا ټول عزتمندو جهالت دی، دا د جاهلانو خبرې دي ورونو، او دغه بې علمي د خوارجو مرکزي صفت دی. بعضې شیخان لا وایي چې طالب ملیشي د ملایکو نام غوره دي، ډېر عجیبه خبره ده. دې ته جهالت نه وایي، دې ته څه شی وایي؟ چې هغه مخلوق چې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، چې معصوم مخلوق دی، د رب العالمین هیڅکله نافرمانی نه کوي، په هغه پاک او سپېڅلي او معصوم مخلوق باندې هغه ملیشې غوره کوي چې ټوله ورځ د کفر په خدمت کې لګې دي، ټوله ورځ په چرس او نسوارو کې تیریږي، ټوله ورځ د دین اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې تیریږي، دا اوس د ملایکو نه غوره شلو. سراج الدین صوفی بیا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کانتینینټل هوټل جنگ ته راغلی، دا اوس عقلمند انسانان دا خبرې کوي عزتمندو. دا خو لا مشران دي، د ملیشو حال خو لا د دین بدتر دی. والله دا مونږ په قسم باندې وایو چې د طالب ملیشو ته اکثرو ته لمونځونه صحیح نه دي زده، والله د کلمې معنا او مقصد او شروط ورته نه دي زده. نو دا جهالت اوس چا کې دی؟ د دوی د امیر المؤمنین په یو بیان او خطبه کې لسګونو غلطیانې او د بې علمۍ خبرې موجودې. نور جهالت او عدم فقاهت څه ته وایي عزتمندو؟ همدا د خوارجو صفت دی. خو د دې برعکس که د اسلامي دولت امیران، وزیران او د نورو دیوانونو او ادارو مسؤلین وګورئ، هغوی لله الحمد اوچت فقها دي. هر مجاهد لله الحمد د دین څخه خبرې، د دولت اسلامي په نظام کې چې تاسیسه چا نه کړي تر هغه پورې ورته اجازت نه ورکولی کېږي چې هغوی نظام ته داخل شي او مسؤلیتونه دي وکړي او کارونه دي مخته ویسي، نه بلکې لازمه ده چې اول به دوی تاسیسه کړي. هر مجاهد باندې د عقیدې زده کړه، فقه الصلات والصیام د لمانځه او د روژې احکام زده کول، فقه الجهاد د جهاد د احکامو زده کړه، او د سیاست شرعي زده کړه دا پې لازمه ده. چې دا معلومات د طالب د شیخانو سره هم نه وي، د دولت اسلامي مشایخو او خلیفۃ المسلمین د قرآن او سنت په رڼا کې څنګه شرعي نظام دې نړۍ ته وړاندې کړلو. دا چې فقاهت په دین کې نه وي، داسې نظام څوک نړۍ ته وړاندې کولی شي؟ پاک سترې اسلامي نظام چې ټول دیوانونه یې لله الحمد د قرآن او د سنتو پر بنیاد ولاړ دي، د قرآن او د سنت په دلایلو باندې داسې ولاړ نظام، دغه څوک نشي کولی چې هغوی سره فقاهت د قرآن او د سنت نه وي. طالب خو نو ګوره، دوی ډیموکراسۍ ته اسلام وایي، ډیموکراتیک نظام ته اسلامي نظام وایي، موالات او دوستۍ د کفارو ته تجارت نوم ورکوي، غلامۍ او جاسوسۍ ته بیا ډیپلوماسۍ نوم ورکوي. وجه دا د عزتمندو چې دوی سره فقاهت نشته، د دین نه پویه نه لري. که د دین نه یې پویه لرلی، دین باندې پوهېدلی، موالاتو ته به دوی چې دی د ډیپلوماسۍ نوم نه ورکولی. دوی نن د امریکا په غلامۍ کې اخته دي، د پاکستان په غلامۍ کې اخته دي، د سیایي او آیسای ملیشې د ځان نه جوړې کړي دي، خو دې ته ډیپلوماسي وایي. دا ولې؟ چې دوی په دین باندې نه پوهېږي، دوی په قرآن او سنت باندې نه پوهېږي. که چېرته قرآن او سنت باندې دوی پوهېدلی، نن به دا حال نه وي. نو د خوارجو دا صفت هم عزتمندو د طالب په مشرانو او کشرانو کې په پراخه کچه موجود دی. نو لحاظه د خوارجو ټاپې په دولت اسلامي باندې وهل، دا د ځان پورې د خندا کولو نه بل هیڅ کومه معنا نه لري، دا د خپل ځان پورې خندا د عزتمندو. نو دا د خوارجو دریم صفت شو عزتمندو. څلورم صفت باندې به انشاءالله راتلونکي درس کې د رب العالمین په توفیق سره خبره کوو. رب العالمین دې موږ او تاسو ته د خپل دین بصیرت او انابت را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.